pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy słowę wszelką i włości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć i nie wymyślił granic. Kto pierwszy w noc bezsenną wymyślił wielką armię, kto został bohaterem, kto żył i umarł marnie, kto pierwszy został panem, kto pierwszy został sługą, kto musiał wstawać wcześnie, a kto mógł spać za długo. Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie, wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi. Pytać wciąż będziemy, pytać pokryjomu, kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy sławę wszelką i włości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic. Kto pierwszy był fakirem, kto pierwszy astrologiem, kto pierwszy został królem, a kto chciał zostać Bogiem, kto z gwiazd zbiorł wegon, patrząc na ziemię zgadnie, kto pierwszy był człowiekiem, kto będzie nim ostatni. Coś z tym gwiazdozbiorem Vega jest na pewno, kiedy czasem patrząc właśnie na gwiazdozbiór Vega, na gwiazdę Vega, no czuję, jakby coś również patrzyło na mnie. Być może kiedyś się tego dowiemy, co tam się kryje. Pan Krzysztof napisał, że Grechutą zachwycił się w roku 88, gdy oglądał wybory w telewizji polskiej Miss Polonia. Cóż to było, pisze pan Krzysztof, myślę, jakby teraz na wyborach za małego Stanika przed ogłoszeniem wyników wystąpiła z zespołem Antonina Krzysztoń. No rzeczywiście, mniej więcej coś takiego, chociaż no tutaj Marek Grechuta bardziej jeszcze szedł w stronę psychodeliczną, co było widać tak mniej więcej w drugiej połowie utworu, przy tej niekończącej się solówce, bardzo, bardzo dobrej. I tak się zastanawiam, czy to było samo z siebie, czy to było kopiowanie może, bo wcześniej The Doors przecież miało takie niekończące się solówki, czy też po prostu za tym stała również jakaś bezpośrednia inspiracja, zintegrowanie się z kosmosem za pomocą przeglądania pewnych papierów na przykład. Kto wie, kto wie, kto wie, kto wie, jak się w Krakowie bawiono w tych czasach. Myślę, że bawiono się dobrze. Bawiono, ale też inspirowano się. Tak, rzeczywiście, ale Marek Grechuta podczas wyborów Miss Polonia to jeszcze chyba były te czasy, gdzie kultura, no, wysoka, no w miarę wysoka mieszała się właśnie i była na tego typu wydarzeniach. Teraz byłoby to raczej nie do pomyślenia. Teraz raczej jakieś proste bity po prostu i tyle. A, dobrze. Idziemy dalej w umysł, w nieskończoność, w nieograniczoność. Dlatego, że za chwilę spotkanie Kazika Staszewskiego z przetwórczą, ładnie mi to wyszło, przetwórczą ekipą z Bydgoszczy, z klubu Mózg, w którym to klubie narodził się gatunek zwany jasem. W odróżnieniu od tradycyjnego jazzu, grupa młodych muzyków kreatywnych stworzyła własną szkołę, własny klimat grania, który mi też szalenie odpowiadał. To było takie bardzo intuicyjne, bez jakichś wielkich zamiarów wcześniej granie, zaskakujące i poruszające umysł, wyrywające umysł z takich wytartych szlaków. Te dźwięki były jak w buddyzmie zen. Mamy do czynienia z koanami, zagadkami, z punktu widzenia logiki absurdalnymi zagadkami, które mają za zadanie wprowadzić umysł w konfuzję, po to byśmy przez moment doświadczyli prawdziwej rzeczywistości, takiej, jaka ona jest, bez nakładki własnych myśli, emocji, zamierzeń i tak dalej. Żeby ten umysł codzienny wytrącić z równowagi, zapętlić go. I wtedy przychodzi to. A czym to jest? Aż walnę pięścią w stół. No właśnie, to jest tym. A Kazik to spotkał podczas grania z Mazolem i z Arrhythmic Perfection, kiedy stwierdził, że mózg nie jest w głowie. No właśnie. No właśnie. Jaka jest odpowiedź na pytanie? Co by było, gdybyśmy nie pomyśleli, że mózg nie jest w głowie, nie będący tam w ogóle i nie będący niczym więcej niż nieprzestrzenią? Z tym pytaniem Państwa zostawiam, a mózg nie jest w głowie. W tej chwili prezentuje się i ucieleśnia teraz w eterze. Jest czas, że poznajesz drogę nową. Możesz być zaskoczony, gdy tego się dowiesz, nie uwierzysz, gdy o tym ci powiem. Co zrobisz, gdy ci powiem, że mózg nie jest w głowie, a przynajmniej nie tylko przed chwilką. Co zrobisz, gdy ci powiem, że mózg nie jest w głowie, a przynajmniej nie tylko przed chwilką. Zobaczyć może, są miejsca, które błogosławisz Boże. Ja raz po raz się dziwię, jak to w nieznanych stronach energii spod podłogi czuć zapach. Ha! Co zrobisz, gdy ci powiem, że mózg nie jest w głowie, a przynajmniej tylko przed chwilką. Co zrobisz, gdy ci powiem, że mózg nie jest w głowie, a przynajmniej nie tylko przed chwilką. Go! Dwieście, może miliard tysięcy. Jachu, on nie wyjechał jeszcze, a mózg jest w głowie, ale mózg jest poza głową. Po przerwie ujrzałem drogę nową. Ty, a co zrobisz, gdy ci powiem, że mózg nie jest w głowie, a przynajmniej nie tylko, Maryko? Co zrobisz, gdy ci powiem, że mózg nie jest w głowie, a przynajmniej nie tylko przed chwilką? Kryć się w przyzwyczajeniach, tutaj nie ma, nie ma nic do oclenia. Początkowe pozory, one zbyt często zwodzą, niech porzucą swe lęki ci, którzy tu wchodzą. Co zrobisz, gdy ci powiem, że mózg nie jest w głowie, a przynajmniej nie tylko przed chwilką? Co zrobisz, gdy ci powiem, że mózg nie jest w głowie, a przynajmniej nie tylko przed chwilką? Muzzle and Arrhythmic Perfection, Kazik, mózg nie jest w głowie. Dziękuję Nikifor za tę propozycję, bardzo właśnie była na miejscu dzisiaj, jakoś bardzo mi spasowała, rzeczywiście tak, i pojawiły się, ach, ta inspiracja, jeden mózg idzie w rejony zupełnie nieznane, a to powoduje, że inne mózgi również zaczynają z tą samą wibracją iść. Michał napisał, że te dźwięki z Psychodelo Solo skojarzyły mi się z rękopisem znalezionym w Saragosie. A mówimy o Marku Grechucie. Tak, świetny film, oczywiście, że świetny film. Mi się najbardziej podobała postać kabalisty. Jakoś najbardziej się z tą postacią kabalisty utożsamiałem. I proszę, różne propozycje, a to Roboto Bibak, a to Władysław Komendarek. Dobrze, dobrze, dobrze. No to są, tak, to są dobre rzeczy. To są dobre rzeczy i z nich skorzystam, drodzy słuchacze. To na pewno. Pan Adam z kolei wysuwa jakieś teorie na temat drożdżów Candida obecnych w organizmie. Tak, tak, tak, tak, ja wiem. I tu często te firmy, które wykrywają ileś tam drożdży i ile tam ich mamy, oczywiście zaraz drugą ręką mają odpowiednie preparaty, również odpowiednio drogie na te drożdże. No ale cóż, dla każdego coś miłego. Jeśli ktoś chce iść w tę stronę, to oczywiście proszę bardzo. A teraz dla kontry właśnie grupa Contra Void i Too Deep. I czy oni zbyt głęboko zaszli? No to nie wiem, to muzyka musi na to odpowiedzieć. Going to be fun. You everywhere else in the valley, always Arizona. None of that area will be called a safety zone. No i Kontrawojt przeszedł. Był z Kanady Too Deep, myślę, że całkiem intensywne elektroniczne granie, takie też nocne dosyć, a to jest to, czego w audycji potrzebuje i Messie Kontrawojt, bo nie wiem, czy on jest z Quebec, czy może z innego regionu Kanady, takie rzeczy daje absolutnie tak. A teraz być może jest czas na pójście jeszcze dalej. Widzę, że również podczas dyskusji pod postem, no państwo, no słuchacze po prostu wymieniają się różnymi takimi wyszukanymi, czy też obelgami raczej nie, raczej takimi przygadaniami, o tak to mogę ująć, jak tam pacany, jak tam tremblaki, no właśnie, ja mogę od siebie dodać, jak tam wolensy, nolensy, kraplaki, to z Tytusa Dezo, oczywiście księga 17, przepraszam, nie, błąd, wielki błąd, księga 18, Tytus malarzem, wolens, nolens, kraplak, tak tam padało to zdanie, tuż chyba po tym, jak Tytusa wywałkowano, dzięki czemu stał się nieco wyższy. Zastanawiam się, jako dziecko też chciałem, żeby rodzice albo ktoś wziął wałek do ciasta i wywałkował mnie, żebym był wyższy już, żebym już urósł. No, tego nie doszło, nie zostałem wywałkowany, zresztą nawet gdyby wałek znalazł się na moich plecach i były wałkowane plecy, to niewiele chyba by to dało, a nawet być może byłoby to przyjemne. Ale zostawmy już to i wejdźmy w rejony takie, no, bardziej mocne. Mistress Peace jest takie coś. To a propos ludzi, którzy zarzucają mi, że to audycja jest mizoginistyczna. No nie, nie, panie się pojawiają w odpowiednich kontekstach, kiedy jest odpowiednia muzyka, odpowiednia piosenka. Tak, czemu nie? Na przykład jeśli chodzi o metal. Czemu nie? Pewnie, że tak. Mistress Peace i Knelt. Teraz, a później zobaczymy. No i chyba całkiem dobrze radziła sobie ta pani w metalowym anturażu, przynajmniej takie jest moje wrażenie. No, dopuszczam wrażenia innych, tak, ta audycja jest tolerancyjna, więc absolutnie wrażenia innych są tutaj mile widziane i również inne wrażenia od prowadzącego. No, na tym polega rozwój. Gdybyśmy spotykali tylko tych ludzi, którzy się z nami zgadzają, to rozwoju żadnego by nie było. Zawsze warto swoje poglądy, swoje działania, swoje zachowania sprawdzać w rzeczywistości i sprawdzać z tymi, którzy niekoniecznie na przykład mogą je podzielać. To są dobre. To są dobre, to zawsze rozwija. Zawsze rozwija. A państwo piszą i piszą i piszą, co mnie bardzo cieszy. Zawsze. Dziękuję za piękne dźwięki. Morfeusz wzywa mnie gromkim głosem. Dobrej nocy, pani Alteo. Dobrej nocy w takim razie, Alteo droga, bo Morfeusz to ważna rzecz. To byleby dał tę niebieską pigułkę zamiast czerwonej. Po co z tą czerwoną pigułką się męczyć? Nie ma co, absolutnie. Są propozycje, jakie rycie mózgoczaszki, delicje, to paliwo annałowe. Ten kawałek może trwać 2 godziny. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Jest to duże docenienie. Mistress Peace. Tak. No po prostu taka nazwa. Ja tu nic, nie, żadnych dwuznaczności nie daję. A pan Janek jest po prostu żarty na kobiety w annałach. No spokojnie, na to przyjdzie czas. Too Deep, a propos zespołu Kontra Void, pisze pan Krzysztof, prosta, mocna, syntetyczna młódzka w klasycznym stylu electronic body music w lat 80. Tak, oczywiście. Już obudziłem się całkowicie i praca, jaką teraz wykonuję, przestała wyglądać jak Chadomen udający Bocelliego. Teraz jakieś bimbo heavy metal z kasety, która wciąga, tak, to za chwilę. Tak, są kasety, które wciągają. Pamiętam pewien urlop we Władysławowie na polu namiotowym. Słuchaliśmy z kolegami bodajże, to była kaseta Jimiego Hendrixa. Tak mi się zdaje. Są tam fragmenty spowolnione. Były też tam fragmenty, kiedy muzyka leciała od tyłu. I pamiętam pewnego letnika, takiego dosyć młodego ojca z dziećmi. My tak byliśmy troszeczkę w nastroju refleksyjnym po pewnym okadzeniu się i tenże letnik, też taki mocny chłop, duży, tak powiedział: chyba kasetę wam wciąga. A my, nie chcąc z nim w stanie okadzenia pewnego dyskutować, tak spojrzeliśmy na jego wolno i powiedzieliśmy: Chyba tak. Piotrek, zrób coś z tym. I oczywiście tak niby przełożyliśmy kasetę. Oczywiście kasety w ogóle nie wciągało. To wszystko miało tak być. Natomiast no, dla kogoś z zewnątrz była ta muzyka na tyle dziwna, że zakwalifikował to jako awarię sprzętu po prostu. I z tej dekady Jimiego Hendrixa proponuje zespół Rare Bird w utworze Beautiful Scarlet. cast out fear. Leader of all, south of the rope, the devil is near. I cannot hear. Summer's really gonna hurt you. The birds are all singing, but no one's gonna sing for you. A time was when a smiling face is all around. Get your feet on the ground. Beautiful scarlet, there's a tear in your eye. The winter went slowly, summer's gonna pass you by. I used to be happy just following you around. Beautiful scarlet, get your feet on the ground. The devil is near. I cannot hear. The world is cold. Turn it to No właśnie, rzadki ptaszek, rare bird, wyśpiewał swoją tutaj swoje emocje do pięknej Scarlett, a Scarlett, no już to imię sugeruje kłopoty. Umówmy się, nie. Jeżeli ktoś chce mieć dużo przygód, może ze Scarlett sobie chodzić, natomiast i koło niej chodzić, natomiast to może owocować różnymi skrajnymi emocjami. Powoli nasza audycja zbliża się do końca, ale zanim tak się stanie, pragnę jeszcze Państwu przedstawić dwa utwory. Troszeczkę z takimi rumuńskimi końcówkami zacząłem mówić, ale to nic, to dobrze. Mój chromosom Y pochodzi ze wschodnich Karpat, które z Siedmiogrodu, który albo Transylwancji, który w tej chwili kiedyś należał do Węgier, potem do Cesarstwa Austro-Węgierskiego, w tej chwili należy do Rumunii, więc mogę powiedzieć z dużą dozą pewnością, że część mnie z Rumunii jest. Ale kiedy już to powiedziałem, możemy spokojnie przejść do następnego utworu, który to utwór jest... ma piękny tytuł. Pani Lera Feo i Gegenmann, przeciwko człowiekowi, no bo wszystko jest takie proludzkie, jesteśmy z ludźmi, dla ludzi, a tu Gegenmann, przeciwko ludziom. Bardzo mi się ta nazwa podoba. Utwór ma tytuł Precious Game i jest taki dosyć niepokojący, muszę przyznać. Rafer Gegenman, Precious Game, i mam nadzieję, że klimat tej wartościowej gry, gry o coś wartościowego, państwo poczuli dzięki tej muzyce. A ja bardzo szybko już się sprawiam, dlatego że 5 minut do końca audycji, te 5 minut wypełnimy Haraldem Wielkogłowym, czyli Harald Głoskopf. So weit, so good. Jak dotąd jest dobrze. Możemy w zasadzie już rozpocząć ten piękny utwór. Chyba tak, oczywiście, że tak. I ja razem z panem Haraldem żegnam się z państwem. Jędrzej Kodymowski już tutaj gotów w swojej wojskowej kurtce krył się po prostu nocą, jadąc na Myśliwiecką, niczym partyzant, przejąć stery, anteny od 4 do 6. My słyszymy się we wtorek o 4 nad ranem. Bardzo dziękuję ja, Michał Migała, Halina Leszczyńska za sterami oraz Justyna Grabasz jako wydawca tejże audycji. Do zobaczenia, do usłyszenia.